Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Przed nami czwartek, Wielki Czwartek, 13 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, dobre informacje są od pani Ani ze Szczecina. Uwaga, w Szczecinie w końcu przestało padać. No to może i te przejaśnięcia, o których pan synoptyk dziś przekonuje, od samego rana, nawet nie bladego świtu, nadejdą. Oby, tak jak nadesłany sygnał takiej, właściwie może nie jakiejś spektakularnej wiosny, ale takiej z przyjaśnieniami od pani Moniki, która mówi wszystkim bonjour ze Strasburga, który to budzi się niespiesznie dzwonkami tramwajów. Na szczęście za oknem sucho, choć rzeźko dziś w ciągu dnia maksymalnie 10 stopni, no i za niedługo można wyjść po świeżą bagietkę. Pozdrawia ze Stolicy Praw Człowieka do porannej kawy i maślanego croissanta. Pani Monika, bardzo pięknie dziękujemy. No ale to też i pan synoptyk za chwileczkę sprowadzi nas na ziemię, podobnie jak pan Rafał z Bielska, z wiosennym deszczem do pracy. Już można jechać. Ach, jeszcze od pani Marzeny życzenia saharyjskiej temperatury. To przekażemy tym wszystkim, którzy to, czy w Emiratach, czy w Katarze właśnie. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Czwartek, 13 kwietnia przed nami. Dziś Wielki Czwartek, o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. 103 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałe 40 minut, prawda? Jak to brzmi? Może trudno uwierzyć, że jeszcze ciemno za oknami, pochmurno-deszczowo, ale jednak trzymamy się tego, co w kalendarzu, że słońce obudzi się nawet ponad kwadrans przed 6. Słońce zajdzie po 19.30, a dzień potrwa niecałe 14 godzin. Dziś imieniny Hermenegildy, Idy i Marcina. No, Idę to jeszcze bym znał, Marcina kojarzę, ale Hermenegildę być może, jeśli gdzieś w Państwa towarzystwie, w bliskości, proszę przekazać najlepsze życzenia od trójki. Czwartek, 13 kwietnia. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko, we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko, we wszystko. Rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj. 9 minut po godzinie 5. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Panie Piotrze, proszę się skupić. Nadaję 3 sygnały, napisał pan Waldek z Krasnego Stawu. Po pierwsze, ciemno. Po drugie, deszczowo. Po trzecie, 6 stopni nad zerem. No to chyba prognozy pogody już mamy z głowy. Dobra, dobra, są zmiany, bo z chłodniejszej, masy powietrza ma napłynąć arktyczna masa, już nie tylko polarno-morska, ale arktyczna, chłodniejsza, no jak w samej nazwie. Dziś ma być pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, też minąłość, w górach także śnieg, no, to też już od kilku dni, ale miejscami możliwe burze, lokalnie także z opadami krupy śnieżnej. No, tak patrzę w kalendarz, kiedy to ostatnio krupę śnieżną mieliśmy. W kwietniu na pewno nie. W marcu krupa śnieżna chyba raz się tylko pojawiła. No dobra, w każdym razie mamy prawie połowę kwietnia i dziś możliwe burze lokalnie z krupą śnieżną. Wiatr umiarkowany i dość silny na zachodzie i południu, porywisty, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No a na termometrach w dzień od 8 stopni na północy, a więc jednak z tych ciemności 6 stopni zrobi się. Najniższa 8 nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie. 9-10 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura do stopni plus 11 i to dodajmy w cieniu, to na południu kraju. Przestało padać w Szczecinie, państwo informują także a propos tej saharyjskiej temperatury. Jak nic, teraz plus 5 stopni. Góry Świętokrzyskie się kłaniają. Odkłaniamy się nisko, u nas 11 po 5. Trzynaście i pół minuty po godzinie 5:00. Z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, dziś obchodzimy Wielki Czwartek, który rozpoczyna Triduum Paschalne, 3 dni poprzedzające zmartwychwstanie Chrystusa. Dziś papież odprawi w Bazylice Świętego Piotra mszę Świętego Krzyżma. Po południu Franciszek sprawować będzie mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniu pod Rzymem. Dziś obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej w 2007 roku. Jego celem jest oddanie hołdu polskim jeńcom składzonym przez NKWD w 1940 roku. Dzień ten jest obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemcy właśnie 13 kwietnia 1943 roku oficjalnej informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów. O tym jeszcze w kilku słowach będziemy mówić nie tylko w ciągu dnia, ale także już za kilka minut w trójkowym kalendarium. 14 minut po godzinie 5:00. Nawiązując do tej daty, państwo także podpowiadali, jak uhonorować właśnie ten Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Muzycznie na pewno wspólnie z Jackiem Kaczmarskim. Ciśnie się do światła, niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy, spod ruszonej darni spoglądają jedna za drugiej do góry. Ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą zatęchłymi usty, lecą sobie przez ręce wypruchniałe w środku w rów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Ale nie ma krzyży, to nie groby przodków, sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, po miskach czerepów robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni, to nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży. Ale nie ma znaków, że to grób zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi. Ale to świadkowie żywi, więc stronniczy. Zresztą by ich słuchać, trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć, pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga, świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nieczczona. Dół nieominięty dla orła sokoła. O brzasku w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci. Katyń i Jacek Kaczmarski w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Na prąd, czyli dwa razy drożej. O właśnie, władze miast chcą być eko, w związku z czym zapowiadają masową wymianę pojazdów spalinowych na elektryczne. Liderem elektromobilności na polskim rynku jest Solaris. Do końca marca dostarczył łącznie 60 autobusów elektrycznych, między innymi dla Krakowa, Warszawy i Jaworzna, a za granicę do Berlina, Hanoweru, Drezna, Barcelony i fińskiego Tampere. Firma ma podpisane umowy na 55 e-busów, dwóch pojazdów dla Oslo. Na razie autobusy na prąd to niewielka część sprzedaży, która w ubiegłym roku wyniosła ponad 1300 pojazdów, wciąż głównie na olej napędowy. Na prąd, czyli dwa razy drożej, powolna przesiadka polskich miast do elektrycznych autobusów. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls Biznesu o tym, że czescy producenci i urzędnicy wytaczają kolejne, choć podobne jak poprzednio działa, tym razem atakują w mediach nasze służby weterynaryjne. Nie tylko o Czechach, ale także o Niemcach i o koniunkturze w naszym regionie, pisze Puls Biznesu, dodając, że koniunktura u zachodniego sąsiada poprawia się mimo globalnych zagrożeń. To dobrze wróży polskiej gospodarce. Dwa razy do roku w imieniu niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii najbardziej uznane niezależne think tanki ekonomiczne nad Odrą przygotowują scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej u naszego sąsiada. Właśnie opublikowały wiosenne prognozy. Jest w nich dużo dobrych wieści, nie tylko dla Niemiec, także dla Polski. Koniunkturę w Niemczech mocno będzie w tym roku stymulowała konsumpcja, którą z kolei napędza rosnące zatrudnienie. O tym dziś w Pulsie Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że liczba rezerwacji w biurach podróży podskoczyła w porównaniu z ubiegłym rokiem niemal dwukrotnie, a najpopularniejszym kierunkiem w tym roku są greckie wyspy. Tegoroczna majówka wyjątkowo mocno napędza klientów biurom podróży. Najpopularniejszym celem majówkowych wyjazdów jest w tym roku Grecja i w porównaniu z ubiegłym rokiem popularność tego kierunku zwiększyła się o prawie 6%. Najchętniej wybierane przez turystów są greckie wyspy Kreta, Zakynthos i Rodos. Na drugim miejscu znalazła się po Grecji Hiszpania, na kolejnym uplasowała się Turcja. W tej ostatniej turyści wybierają głównie Rivierę. Mocno wzrosła popularność Egiptu, który trafił na 4. miejsce z 8., jakie zajmował jeszcze przed rokiem, natomiast na miejsce 5. spadła z 4. Chorwacja. Brzmi jak lista przebojów, kierunków wakacyjnych, rezerwacji. Skok na majówkę, o tym dziś w Rzeczpospolitej. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać już za godzinę. Pierwsze strony z prasy w porannej audycji po 6:00. Więcej nie tylko z prasy krajowej, także zagranicznej. Również ciekawe informacje z tygodników. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 22 minuty po godzinie 5:00. Taksóweczka już czeka. Bardzo dobrze podjedziemy w ciągu 3 minut do dzisiejszego kalendarza, także tego muzycznego. And put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise. Don't it always seem to go? But Sygnały od Państwa, między innymi od Pana Tomka, a propos muzyki, jeszcze przed dzisiejszym kalendarzem. Z Johnny Mitchell mógłbym pojechać dokądkolwiek. To akurat nowe nagranie w trójce, znaczy stare nagranie w nowym wykonaniu Moniki Bożym. A propos tych wyjazdów właśnie majówkowych, o czym było dziś w prasie, tak zapytałem błyskawicznie Panią Halinę, Kreta, Rodos czy Zakynthos? Na majówkę dziś w tym roku, znaczy się Remontos. 26 minut po godzinie 5. Pora na wybrane wydarzenia z historii. Remontos. W 1906 roku urodził się Samuel Beckett, francusko-irlandzki dramaturg, przedstawiciel teatru absurdu. Autor dramatu Czekając na Godota, także autor powieści i esejów. W 1969 roku otrzymał Nagrodę Nobla, zmarł w 1989. O tym już wspominaliśmy. 77 lat temu, w nocy z 12 na 13 kwietnia, rozpoczęła się druga masowa deportacja Polaków na wschód, przeprowadzona przez NKWD. Jej ofiarami były rodziny rozstrzeliwanych w tym czasie jeńców i więźniów. W 1943 roku Radio Berlińskie podało komunikat o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem. Wywiad brytyjski i amerykański szybko zdobył informację, kto jest właściwym sprawcą zbrodni, jednak wiadomość zatajono w obawie przed reakcją ZSRR. Przypomnę dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. No i z tym też wiąże się rok 1990. 27 lat temu Radio Moskiewskie przekazało oświadczenie, w którym władze Rosji przyznały, że zbrodnia katyńska została popełniona przez stalinowskie służby specjalne. Pozostałe daty. 46 lat temu zmarł Józef Krzeptowski, narciarz, przewodnik i ratownik górski, uczestnik ruchu oporu w czasie II wojny światowej, zwany Królem Kurierów Tatrzańskich. Zmarł w 1971 roku. 7 lat temu zmarła Anna Semkowicz, dziennikarka radiowa i telewizyjna, przez ponad 30 lat związana z Radiową Trójką, autorka reportaży, cykli radiowych, urodzeni na początku wieku, co z tą inteligencją. Wszyscy ludzie Trójki pamiętamy, że w latach 90. prowadziła audycję nocną Trójka pod Księżycem. Prowadziła także seminaria naukowe. Dziś 7. rocznica śmierci Anny Semkowicz. A w muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1967. No jakby nie liczył, to już pół wieku od pamiętnego koncertu Stonesów w Warszawie. Dziś mija 50 lat od pamiętnego koncertu Stonesów w Warszawie, rok 1967. Sygnały od państwa, między innymi od pana Jacka, a propos planów wycieczkowych, kierunków na majówkę, tych zagranicznych, konkretnie greckich. Pan Jacek dodaje: Remontos, o, to niedaleko mojego Tapetos. Kominy szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci, najmilsza ma, za tę zieleń zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. Wiosny. Fantastycznie. Pan Andrzej Dąbrowski, który obchodzi dziś 79. urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnał od państwa a propos tej wiosny, między innymi od pana Darka z Bolesławca, który jak co dzień wypatruje zimy. Nie wiem, co mam napisać. Informuje słuchacz: znowu obudziłem się przed czasem. Ciemno i idzie zima. Tak było w ostatniej prognozie pogody. Z tego to akurat, że idzie zima, jestem zadowolony. W Bolesławcu piątka. Co prawda nie minus, ale plus, no ale zawsze to jakiś prognostyk. Tak, bo chłodniejsza masa powietrza polarnego, morskiego zamieni się w arktyczną masę powietrza. To pan Darek w Bolesławcu powinien być zadowolony. Dziś pochmurno, w całym kraju będzie padał deszcz, wysoko w górach także śnieg. Bolesławiec wysoko w górach, no tak nie bardzo. Miejscami możliwe burze, lokalnie z opadami krupy śnieżnej. Kłaniamy się naszemu słuchaczowi, jest jakaś nadzieja. O. Wiatr umiarkowany i dość silny, na zachodzie i na południu w porywach do 70, a wysoko w górach Bolesławiec, wysoko w górach, no nie bardzo. Do 90 km na godzinę. Ciśnienie cię rośnie w południe, w Warszawie wyniesie się 1003 hektopaskale. A w dzień na termometrach od 8 stopni na północy, 9 i 10 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura do 11 stopni na południu. No muszę zmartwić pana Darka, bo to jednak wszystkie temperatury powyżej zera. Sygnały jeszcze między innymi od naszej wiernej słuchaczki, od pani Soni, z lekkim poślizgiem donoszę, że na pograniczu opolsko-dolnośląskim całą noc pada i do tego także zimno. A pani Monika proponuje, by jednak zajrzeć głębiej w prognozy pogody i zapytać redaktorka, czy ma pojęcie, gdzie pojawiła się wiosna. Szukaj, budzik, szukaj. Trójka. Program trzeci. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love, love. Redaktor napalił na Kevina na święta, jedno z telewizji nie pójdzie redaktorowi na rękę, będzie Titanic. Za to w innej telewizorni z Nachora dadzą to z pozdrowieniami od pana Roberta. No, napaliłem na zimę, no w prognozie pogody jak nic, a my szukając wiosny, zdaje się, że już ją znaleźliśmy. No, Rumunia w Katowicach, bo tam leje, to informacja od pana Tomka, a i z samego rana, także jeśli chodzi o te wiosenne informacje, to pani Sonia informuje, wiosna jest na liście przebojów, na pierwszym miejscu, rzeczywiście, Tomek Organek na miejscu pierwszym z swą wiosną, z drugiego na pierwsze, a więc jednak jakiś skok. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za państwa sygnały. W muzycznym kalendarzu przed momentem Jefferson Airplane, a to dlatego, że 73 lata temu urodził się Jack Cassady, basista tejże formacji. Pamiętamy także o tym, że 54 lata kończy Garry Kasparow, światowy mistrz szachowy pochodzenia armiańsko-żydowskiego, mistrz świata w latach 1984-93, jeden z najwybitniejszych szachistów w historii. Przypomnijmy, w 2005 roku po zwycięstwie w prestiżowym turnieju szachowym oficjalnie ogłosił zakończenie kariery zawodowego szachisty. Garry Kasparow kończy dziś 54 lata. A w muzycznym trójkowym kalendarium, no ostatnia data w kalendarzu na dziś i ostatnie urodziny, ale najlepsze życzenia urodzinowe. Na 19 minut przed godziną 6 zabrzmią The Black Crowes, a to dlatego, że Mark Ford, gitarzysta formacji, kończy 51 lat. A, to już skończyli. Myślałem, że jedno kółeczko spokojnie mogli zrobić. The Black Crowes urodzinowo w muzycznym kalendarzu na 13 minut przed godziną 6. No jeszcze w nawiązaniu do prognozy pogody. No, pan Tomek o tym, że krupa śnieżna, która dziś w prognozie się pojawi i pojawiła już, krupa śnieżna nie ma szans pod kołami mojego roweru. No, rozumiem, już w rowerku opony wymienione na zimowe. Kłaniamy się nisko wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Pamiętamy, że dziś imieniny Hermenegildy, Idy i Marcina. A właśnie a propos Hermenegildy, to i nasz słuchacz przypomina, przecież istniała, to pan Janusz, przecież istniała, spopularyzowana przez panią Kwiatkowską Irenę, Hermenegilda Kociubińska, Konstanty Ildefons Gałczyński, stwarzając tę postać także nie, być może nie przewidział, że przeżyje ona wiele, wiele lat w teatrzyku Zielona Gęś. W Polsce spopularyzował Konstanty Ildefons Gałczyński. A i z pytaniem jeszcze pan Janusz, czy będą białe święta? Szukam informacji dobrych zarówno dla tych, którzy chcieliby już wiosnę i tych, którzy pragną, jak nie wiem co jeszcze, by być może poszusować, tak jak pan Darek z Bolesławca. Najlepsze życzenia dziś świętującym, a jeśli chodzi o wschód słońca, no już niby tak patrzymy za oknem, stalowe niebo. Słońce obudziło się 3 minuty temu, zajdzie po 19.30, zatem dzień potrwa niecałe 14 godzin. 103 dzień tego roku przed nami, po naszemu czwartek, 13 kwietnia. Kłaniamy się państwu, 12 minut pozostało do godziny 6. Zapowiedź nowego dnia, zapowiedź Wielkiego Czwartku i zapowiedź wydarzenia muzycznego, które już dziś wieczorem w Trójce, tu przy Myśliwieckiej. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Powiem moim drzewom, one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też.